بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تو یہاں پر مسجد میں چلنے پھرنے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ اگر آدمی کوئی مسجد میں چل رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں تیر ہے، تو اس کو کون سا سرا پکڑ کر کے چلے. تو باب ہے یا خود بنسون نبل اذا مر فی المسجد. اگر کسی آدمی کا مسجد سے گزر ہو رہا ہے اور اس کے ہاتھوں میں تیر ہے، تو اس کا نسل جو اس کا پھل ہوتا ہے، جو جس سے شکار کرتے ہیں آگے والا حصہ، تو اس کے پھل کو پکڑ کر کے چلے گا، نہ کہ اس کے پر والے حصے کو پکڑے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نوک والا حصہ ہے وہ عمد و رفت میں کسی کو لگ جائے اور خامخواہ کوئی زخمی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب آداب سکھائے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمرو بن دینار نے سوال کیا کہ کیا آپ نے یہ والی حدیث سنی ہے؟ نہیں، الٹا میں نے کر دیا. سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے کہا، کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس کے ساتھ کچھ تیر تھے، تو آپ نے فرمایا تھا امسک بن صالیہ، اس کے نسال کو پکڑ کر کے چلو. تو کیا کہا جابر نے، کیا کہا عمرو نے، سنا کہ نہیں سنا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ مولانا سنا ہے تو ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے. نہیں سنا ہے تو بات نہیں صحیح ہے. تو کیا کہا، سنا کہ نہیں سنا؟ سوال کیا انہوں نے، اسمعتا جابر بن عبداللہ، کیا سنا ہے آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو کتاب الفتن میں یہ حدیث آئندہ سال انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، اور وہاں ہے آخر میں آئے گا قال نعم. ہاں کیا آئے گا، قال نعم. تو انہوں نے کہا تھا جی ہاں یہ والی حدیث ہم نے سنی ہے. تو کہیں تذکرہ اس کا ہے، کہیں تذکرہ کسی روایت میں نہیں ہے. تو گویا کہ ایسا کوئی بھی عمل جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، کسی کو چوٹ لگنے کا، زخم لگنے کا خطرہ ہو، ایسا کوئی عمل انسان کو اس طرح کے مقامات پر، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے اور کوئی پروگرام ہال ہو، ایسی جگہیں جہاں کی لوگ کا اجتماع ہوتا ہے، اگر خطرہ ہو کسی کو لگنے کا، تو ایسے مقامات پر ایسا کوئی کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. جی المرور فی المسجد، کیا مسجد کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں؟ مسجد اچھی خاصی لمبی چوڑی ہے، اندر سے نکل جائیں آپ تو جلدی سے پہنچ جائیں گے دوسری طرف. ادھر کے دروازے سے گئے، ادھر کے دروازے سے نکل گئے، جلدی سے آپ پہنچ گئے ادھر. اور اگر پورا حصہ گھوم کر کے پھر جائیں آپ تو اچھا خاصا وقت آپ کو لگ سکتا ہے. تو کیا مسجد کو مرور کے لیے گزرگاہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ باب تھا المرور فی المسجد. یہاں پر ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بردہ کی روایت سے بات کرتے ہیں اپنے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں تو آپ نے شخص کو تاکید کی تھی، یہاں آپ نے حکم فرمایا من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا، اگر کسی کا گزر ہماری مسجدوں سے ہو، ہمارے بازاروں سے ہو، اور اس کے ہاتھ میں تیر ہوں، فلیاخذ علی نسالیہ، تو اس کے پھل کو پکڑ کر کے چلے، لا یاخر بکفہ مسلما، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے وہ کسی مسلمان کو زخمی کر بیٹھے. یہاں پر مسجد کے ساتھ ساتھ تذکرہ، اور وہاں تو ایک واقعہ تھا، یہاں واقعہ نہیں بلکہ یہ قول رسول ہے کہ اگر کبھی مسجد ہے یا اسی طرح سے بازار ہے یا اور کوئی بھی جگہ ایسی جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، گزرے آدمی، تو کسی کو اس سے زخم نہیں لگنا چاہیے. تو مسجد کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ معلوم ہے حدیث سے کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت موجود ہے، ولا جنوبن الا عابری سبیل، مسجد سے میں جنوب آدمی نہیں جائے گا الا کہ کیسے، ادھر سے جانا ادھر سے نکل جانا، عابری سبیل، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حدیث میں بھی آیا فرمایا مر بشیء من مساجدنا تو مسجد سے گزر سکتا ہے آدمی، کوئی معنی نہیں ہے. دوبارہ قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرني سعيد قال اخبرني سعيد اخبرني ناقدا اخبرنا جي قال اخبرنا سعيد عن الزهري قال اخبرني مسلم بن عبد الله انه سمي حسان بن ثابت على ان ثانيه يستشهد ابا هريره أن رسول الله قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان عجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعينه بروح القدس. قال أبو هريرة جی ہاں. یہاں پر بابا الشعر فی المسجد، مسجد میں شعر گوئی شعر پڑھنے کا حکم کیا ہے، یہاں پر روایت ذکر کی ہے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ انہوں نے حسان ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ ابو ہریرہ کو گواہ بنا رہے تھے کہ آپ بتائیے انشرک اللہ، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا حسان عجب عن رسول اللہ، اے حسان آپ اللہ کے رسول کی طرف سے جواب دیجئے. اور فرماتے تھے لکشن اللہ معیدہ بروح القدس، اے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حسان کی مدد فرمائیا، تو کیا آپ نے جملے کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یا نہیں سنا؟ تو قرآن نے کیا فرمایا، نعم جی ہاں میں نے سنا ہے. یہ حسان بن ثابت کے اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استشهاد کی وجہ یہ تھی کہ ایک بار مسجد میں کیا پڑھ رہے تھے، یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اتنے میں گزر کس کا ادھر سے ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر ہو گیا. چنانچہ کتاب بدل خلق میں حدیث آئے گی عن سعید المسیب قال مر عمر فی المسجد وحسان ينشد فقال كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت الى ابي هريره. اس کے بعد پوری حدیث. مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے یہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر سے گزر ہوا، تو اس میں تو خالی گزر ہونے کی بات ہے، اس میں صرف کیا ہے گزر ہوا ادھر سے. لیکن مسلم میں جو روایت ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلاحظ الیہ، کیا الفاظ ہیں، فلاحظ الیہ. تو اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان فرمائی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ادھر سے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کنکھیوں سے دیکھا، کس نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس موقع سے انہوں نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں تو مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا اس وقت جبکہ مسجد میں وضاحت ہوتی تھی جو آپ سے کیا تھی، بہتر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شعر پڑھا کرتا تھا اور آپ یہ نہیں کہ منع نہیں فرماتے تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے کیا حکم دیا کرتے تھے عجب عن رسول اللہ اور کیا فرماتے تھے اللہ معید بروح القدس. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر شعر پڑھنا صحیح یا نہیں صحیح ہے، مسجد میں شعر پڑھنا صحیح اور درست ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کے زمانے پڑھا کرتے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. البتہ ایک روایت ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تناشد الاشعار فی المساجد یہ ابن خزیمہ اور سنن ترمذی کی روایت ہے. تو اس روایت میں کہ نبی حبیب ذرا مکمل لینا ذرا سا اور لکھے تاکہ آگے کام آئے گا جی آپ کو. وعن البیع والاشتراء فی عن تناشد الاشعار فی المساجد وعن البیع والاشتراء فی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، اسی طرح آپ نے مسجد کے اندر تناشد اشعار سے منع فرمایا ہے. تو مسجد کے اندر اشعار پڑھنا بتائیں صحیح یا نہیں صحیح، ایک طرف تو منع فرمایا اور ایک طرف کیا ہے اجازت دی ہے آپ نے, تو کیا بتانا سر, پڑھنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ اچھے اشعار پڑھنا صحیح ہے اور فوش اشعار نہیں پڑھنا چاہیے. تو فوش اشعار کون سے ہوتے ہیں؟ تو غزل تو پڑھا کرتے تھے آسان صاحب رضی اللہ عنہ, غزل نہیں پڑھتے تھے؟ غزل نہیں پڑھتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے مولانا صاحب احسان رضی اللہ عنہ؟ تو قصائد جتنے قصیدے زمانے کے ہوتے تھے ہر ایک کا آغاز کس سے ہوتا تھا؟ غزل و تشبیہ ہی سے ہوا کرتا تھا. جتنے قصائد ہیں مشہور بردا کس سے آغاز کا ہوتا ہے؟ بان سعاد فقلب اليوم مطبول متیم اذر عالم ابدا مقبول, سارے اشعری اس کے بعد ترتیب سے دیکھیں گے اور سارے جو ہے سعادی کے اوصاف اس میں سارے اشعار شروع کے سب. اور جتنی بھی قصائد ہوتے تھے سب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تشبیب اور غزل ہی سے ہوا کرتا تھا. اس کو نہیں پڑھنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے؟ تو کیوں پڑھتے تھے؟ اچھا اتنا والا حصہ چھوڑ کے پڑھا کرتے تھے ہے دہی منانا تھا. اس طرح سے طریقہ ہی یہی تھا منانا کا, کہنا کچھ اور ہے لیکن بہرحال آغاز کہاں سے ہونا ہے؟ آغاز یہیں سے ہونا. جتنے قصائد آپ پڑھ جائیے, معلقات آپ نے اس سے پہلے پڑھے ہیں, سارے معلقات جتنے ہیں سب کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے. ایک نادر بیچارہ ہے حارث ابن علدہ, اس نے جو ہے عمر ابن کلثوم, اس نے آغاز کس سے کر دیا ہے؟ خمریاز اللہ ابی سہن کے فصبحینا ولا تبقی خمورا اندرینا. باقی جتنے بھی معلقات آپ نے پڑھے سب کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سب کا اسی سے آغاز ہوتا ہے. گھر جا کے چل کے کشمیر بھی کیا تو سب اسی پر مشتمل ہوا کرتے تھے. سب اس طرح کے گھر سے آگے چل کر کے مقصود اور ہوا کرتا تھا لیکن اشعار شروع ہوا کرتے تھے. تو بہرحال ہے یہ حسان رضی اللہ تعالیٰ اشعار پڑھا کرتے تھے. یہ جو حدیث ہے مولانا عارف صاحب کہہ رہے اس میں کس سے منع کیا گیا ہے؟ تناشد سے منع کیا گیا. کس سے منع کیا گیا ہے؟ تناشد, باہم شیرگوئی, شیرگوئی کا مقابلہ کرنا. جب شیرگوئی کے مقابلے ہوں گے تو اس میں ہر طرح کی الٹی سیدھی باتیں آئیں گی. مقابلے تو اس طرح پتا نہیں کیا کیا اس طرح کہنا پڑتا. تو تناشد اشعار انشاد شعر سے نہیں, کس سے منع کیا گیا ہے؟ شیرگوئی کا مقابلہ ہو, مشاعرہ وہاں پر کریں آپ جا کر مسجد کے اندر, تو مسجد یہ مشاعرے کے لیے نہیں ہے, بیت بازی کے لیے نہیں ہے. مسجد کس کے لیے؟ ہاں آپ اشعار اس طرح سے پڑھیں آپ جی ہاں. اصل اشعار جو ہیں اسلام کے دفاعی کے اندر ہیں, ان کا آغاز اگر اس طرح کے بعض اشعار سے ہو جاتا ہے تو اس سے مذائقہ نہیں, کیونکہ بہرحال اس زمانے کے قصائد کا آغاز ہی اسی سے ہوا کرتا تھا. لہذا مسجد کے اندر شیرگوئی کا مقابلہ ہو, بیت بازیاں ہوں, مسجد کے اندر مشاعرے ہوں, مسجد کو ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ عمر بن شعیب رضی اللہ عمر بن شعیب نبی انجدی عبداللہ بن عمر بن عاص کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کو تناشد اشعار کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. باقی ویسے ہی کسی مجلس میں شعر پڑھنا ہے, مجلس کا آغاز کرنا ہے, حمد پڑھنا ہے, نہ چلیے ہو سکتا ہے, لیکن مشاعرہ نہیں ہونا چاہیے مسجد کے اندر اور نہ ہی بیت بازی ہونی چاہیے. تو کروا دیا آپ لوگوں نے, نہیں ہونا چاہیے مولانا صاحب. تناشد کلر بتاتا ہے سر, تناشد نہیں ہونا چاہیے. کیا جی میرا مولانا صاحب الفاظ بتاتے ہیں اس سے بچنا چاہیے مسجد میں, مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے مجھ سے کہا تھا تو منجے, میں نے کہا میں نہیں ہوں, لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس میں ایسا بیٹھ جائے حکم منجا, میں نے کہا نہیں بھائی بادی مجلس مسجد میں ہو تو میں نہیں بیٹھتا ہوں. تو مسجد میں مولانا صاحب کیا کرنا چاہیے؟ اعتراض کرنا چاہیے. مطلب اختلاف رائے ہو جائے تو کیا کریں گے مولانا صاحب؟ ایک کہے گا جائز ہے اور ایک کہے نہیں صحیح نہیں ہے. تو بھائی اختلاف رائے کا حق تو ہے, اس کی بنیاد پر اپنی رائے کسی پر آدمی ٹھوک تو نہیں سکتا مولانا صاحب, لیکن اپنے طور پر تو آدمی اعتراض کر سکتا ہے. خالص ہے اس سے بچنا چاہیے. اصل یہ ہے جو ان کے اشعار ہوا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع اسلام کے دفاع میں, ان کا آغاز ہوتا تھا اس طرح کے جو عام دستور تھا اس زمانے کا. لیکن خالص غزل کے اشعار ہی پڑھے آپ مسجدوں کو ان سب کے لیے نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو اس طرح کے مناظرے کے لیے منع نہیں کیا گیا, تناشد اشعار سے منع کیا گیا. باقی وہ علتیں ساری ہر جگہ بالکل کریں آپ قیاس کریں ایسا نہیں. دیکھیے انہوں نے کسی ایک نے آ کر کے کچھ اشعار کہیں اور یہ سب آ کر کے ان کے جواب میں کہہ دیں. یہ شعری مقابلہ بالکل نہیں آتا کہ پوری شعر کی مجلس اس طرح بنی ہوئی ہے. اس طرح کی باتیں کہی تھیں ویل تمیم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھی وزن دکھانا تھا کہ ہمارے یہاں اس طرح کے لوگ ہیں موجود. چنانچہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر ہے اور اس کے علاوہ حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کے اعتبار سے کیا جی ہاں تو اشعار میں تو ہے مفاخرت ہوا کرتی. نہیں تناشد نہیں ہے. تناشد میں تو جیسے اب بیت بال مسلم ہوتی ہے یا مشاعرہ ہوتا ہے یہ سب الگ انداز ہو گیا نا. لیکن کسی ایک نے کہا ہے اس کی طرف سے دفاع ضروری ہے وہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. کیا چیز مسجد کے ہاں باقی اور جگہ کیجیے مسئلہ حاصل میں کیجیے اور حال میں کہیں آپ جی جی نہیں معلوم صاحب. جبریل علیہ السلام اس وقت بھی ان کا آ کر کے لوگوں کی تائید کرنا اگر ان کا یہ عمل ہے تو دعا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. مجھے نہیں میں نہیں کر رہا. میں جبریل علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہلانا وانا ساری چیزیں تھیں تو اگر وہ جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ آ کر کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مدد کرنا تعاون کرنا چیزوں کے اندر اگر یہ ہے تو دعا کریں آپ. کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ ہے کہیں سے معلوم ہو جائے تو دعا کریں. مسلم نے کیا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اسی سے دعا کریں. لیکن اگر جبریل علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی اگر وہ ختم ہو گئی وہیں تک آگے نہیں ہے تو پھر بے محال ہے دعا کرنا. میں کیسے بتا دوں مولانا اس کے لیے تو ہے نسوس کہیں سامنے آ جائیں کچھ تو اس سے معلوم ہو جائے گا مولانا صاحب. اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. نہیں میرے ظاہر پوری دنیا فرشتے سب اللہ تعالیٰ کے بھرے ہوئے ہیں. سب حفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفظ ہمیں امر اللہ سارے موجود ہیں. تو باقی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا ہے آپ اللہم اللہ تعالیٰ سے مدد فرما کسی کے ذریعے سے بھی تو کوئی معنی نہیں. اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں آپ مدد فرمائے آپ اور غیب سے اپنی مدد فرمائے آپ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن باقی حدیث نہیں معلوم مجھے. کیا چیز نہیں جانا چاہیے نام سے خالی مردوں والا ہو تو چلے جائیے. جی ہاں یہاں پر باب ہے باب اصحاب الحراب فی المسجد. حربہ لے کر کے حربہ اردو میں استعمال ہوتا ہے تو حربہ لے کر کے اگر لوگ مسجد کے اندر ہوں اور کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہوں تو اس طرح سے مسجد میں حربہ لے کر کے کھیل کا مظاہرہ کرنا درست اور صحیح ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلے ابھی باب قائم کیا تھا یا خود بنصول نبل اذا مر فی المسجد. مسجد سے آپ گزر رہے ہوں تو اس کے پھل کو لے کر کے چلیں گے. لیکن اگر مسجد کے اندر مقابلہ ہی اسی طرح کا ہو رہا ہے کہ لوگ نیزے لے کر کے اور نیزے بازی کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ایسے موقع سے اس کا پھل پکڑ کے کریں گے یہ دستہ پکڑ کے کریں گے ایسے موقع سے. تو اگر اسی کا مقابلہ ہی ہو رہا ہے نمائش ہی اسی کی ہو رہی ہے تو اس سے مستثنا ہے. ورنہ عام حالات میں لے کے چل رہے اس طرح کوئی چیز ہے اس کا پھل پکڑ کے چلیں گے. لیکن اگر نمائش ہی اسی کی ہو رہی ہے مظاہرہ ہی اسی کا مسجد میں ہو رہا ہے نیزے بادی کا اور حربہ سے کرتب دکھانے کا تو لے کر کے مسجد میں ہو سکتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کی مسجد میرے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور حبشہ والے مسجد میں کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور کون سا کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے؟ حربہ لے کر کے اور حربے سے کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے, نیزہ بازی کا مظاہرہ ہو رہا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر سے پردہ کر رہے تھے, میں آپ کے بغل میں کھڑی تھی اور چادر سے آپ پردہ کر رہے تھے مجھے, اور میں ان کے لعب کو کھیل کو دیکھ رہی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر اس طرح سے نیزہ بازی کا مقابلہ اگر ہو تو صحیح اور درست ہے. عہد رسالت میں ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور اس موقع سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا سا منع کرنا چاہوں کہ مسجد میں سب کیا تماشا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ امنم بنی ارفدہ. آگے روایت بارہ آئے گی, کتاب الیدین میں بھی آئے گی کہ آپ کھیلے امن امان کے ساتھ, کوئی منع نہیں کرنے والا آپ کو. تو مسجد کے اندر اس طرح سے مظاہرہ کرنا صحیح اور درست ہے. اور آگے ہے ابراہیم کی روایت میں اضافہ ہے کہ فرماتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحبشۃ یلعبون بحرابہم, حربہ لے کر کے اور مسجد میں لوگ اپنے کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے. اور یہ عید کا موقع تھا, عید کا موقع تھا, عید کے ایام تھے, منا کے ایام تھے, اس موقع کا واقعہ ہے. تو عید کے ایام میں اس طرح سے کھیل کا مظاہرہ کرنا اور مسجد میں جا کر کے اس طرح کا مظاہرہ کرنا صحیح اور درست ہے. اسی طرح سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کھیل کا مظاہرہ کوئی ہو رہا ہے اس طرح کا جو مباح کھیل ہیں تو اس کو دیکھنا صحیح اور درست ہے. کسی طرح سے اگر کوئی سے مرد ہیں جو کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو مجرد کھیل کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں, استزاد بالمحاسن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر مرد کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو عورت اگر ان کے کھیل کچھ مباح کھیل ہوتے ہیں اگر دیکھتی ہے تو کوئی مذاق نہیں ہے, دیکھ سکتی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. وہاں پر چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی موقع سے اس حدیث پر ایک باب قائم کیا ہے, باب نظر المرأة الى الحبش ونعمهم من غير ريبة, باب نظر المرأة الى الحبش ونحبهم من غير ريبة. اس طرح کا باب قائم کیا ہے کہ حبشہ کے لوگ ہیں اور اس دوسرے علاقوں کی عورتیں ہیں, اگر وہ لوگ کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان کی طرف ان کے کھیل کو دیکھنا من غیر ریبا, لیکن مقصود کیا ہو صرف کھیل دیکھنا وہاں پر ہو تو جائز اور درست ہے, ورنہ یوں ہی استزاد کے لیے مردوں کو دیکھنا عورتوں کے لیے نہیں صحیح ہے. کیا جی مطلب وہ لوگ جن کی طرف جو دوسرے علاقوں کی عورتیں ہیں نہیں رغبت کی ہیں ان کی طرف, یاد اس مناسبت سے انہوں نے حبش کہا ہے, اور نہ حبش والے کی ناراض ہو جائیں سن کر کے کہ ہم لوگ کو گویا کہ بنا دیا کہ حبشیوں کو دیکھنا کیا ہے عورتوں کا ایسا, تو ایک فطری چیز ہوتی ہے. اور باقی جو حبشہ ہی کے رہنے والے ہیں, جو عورتیں کا رہنے والی ہیں حبشہ ہی کے رہنے والی ہیں, ان کے لیے مسئلہ الگ ہے. تو مسئلہ وہی ہے کہ سر استزاد نہیں ہونا چاہیے محاسن کے ذریعے سے, مجرد کھیل دیکھنا ہے تو مجرد کھیل دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کے الٹا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے برعکس نہیں ہوگا. چلیں أعطيتها قالت سفيان مرتك من شيء أعطيتها ويكون الولاء لنا, فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى. جي ہاں دیکھیں باب, یہ بریرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بارہا یہ آخر ہے کہ آپ کے سامنے یہ روایت. تو فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے پاس بریرہ آئیں اور ان سے انہوں نے سوال کیا اپنی کتابت کے سلسلے میں کہ میں نے اپنے مالک جو ہمارے مالک ہیں ان سے میں نے کتابت کر لی ہے. کتابہ ہوتا تھا کہ غلام اپنے مالک سے یہ معاہدہ کروا لے کہ ہم آپ کو اتنے ایام میں اتنے سال میں اتنا مال دے دیں گے اور اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے. کوئی آزاد کرنے والے مال ہم کو نہیں ہے کہ ہم کمائی کر کے آپ کو اتنے سالوں کے اندر اتنا مال دے دیں گے ہم آزاد ہو جائیں گے. اسی کا نام کیا ہوتا تھا؟ کتابہ ہوا کرتا تھا. قرآن نے کہا وکاتبوہم ان علمتم فیہم خیر, اگر ان کے اندر خیر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان سے کتابت کر لیجئے. تو خیر انہوں نے اپنے مالک سے کتابت کر رکھی تھی اور آئی تھی ذرا سا آپ میرا تعاون کر دی, میں کہاں سے کما کر کے دوں گی, لہٰذا تھوڑا تھوڑا مل کر لوگ تعاون کر دیں تو میری جو کتابت ہے وہ ادا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ان شے تے آتے تو اہلک, اگر تم چاہو تو جتنے میں تمہارا کتابہ ہوا سارا میں ایک مشت دے دیتی ہوں, یعنی کہ ان سے تھوڑا مانگو چارنا ان سے چارنا ان سے سب نہیں, اگر تم چاہو تو میں مکمل اپنی جیب سے ادا کر دیتی ہوں. ویکون الولا اولی, لیکن حق کے ولا کسے حاصل ہوگا؟ مجھے حاصل ہوگا. کتابہ جب ہوتا ہے اور اگر اس نے جمع کر کے اور کسی طرح آزاد ہو گئی تو حق کے ولا کسے حاصل ہوتا ہے؟ مالک کو حاصل ہوتا ہے جس سے اس کتابہ کیا ہے. لیکن اب یہاں مسئلہ دوسرا ہو رہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا تمہارا ہے وہ سارا میں, جتنی تمہاری قیمت بنتی ہے جو تمہارے مالک نے متعین کیا ہے وہ سارا میں ایک مشت دے دیتی ہوں اور اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی. اور لیکن حق کے ولا کس کے لیے ہوگا؟ حق کے ولا کسے حاصل ہوگا؟ وہ مجھے حاصل ہوگا, ولا کا رشتہ ہمارا رہے گا. تو فلما کہاں گیا وکال اہل چنانچہ بھاگی بھاگی گئی وہ بلیرا اپنے مالک کے پاس اور ان سے بتایا اس طرح سے. تو انہوں نے کہا انشیتے آتیتی ہاں مانگ گیا, کہا جا ان سے کہہ دو اگر وہ چاہتی ہیں جو بچاؤ دے دیں, باقی بلا والا کے چکر میں نہ پڑے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا بلا کا حق تو ہمارا ہی ہوگا, عائشہ کو اللہ کا حق نہیں ملے گا. تو اس کے بعد سفیان کبھی اس طرح کہا کرتے تھے انشیتے آتیتی, اگر بھائی تم چاہتی ہو آزاد کرنا تو آزاد کر دو, باقی بلا ہمیں حاصل ہوگی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو میں نے بتایا آپ کا ایسا سمجھ لاتا بریرا آئی تھی, میں اس طرح کہا ان کے گھر والوں نے اس طرح کا, تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابتاعیہا فآتتیہا, ایسا کرو تم ان کو خرید لو, خرید کر کے آزاد کر لو. فإنما الولاء لمن أعطى, شریعت کا اصول ہے ولا کا اسے حاصل ہوتا جس نے آزاد کیا ہے, لہذا شریعت کے اصول کے برخلاف اگر کوئی شرط لگاتا ہے تو ایسی شرط کا کوئی اعتبار سرے سے ہے ہی نہیں, وہ شرط لگانا نہ لگانا جو ہے بے سود ہے. لہذا فین نمل ولا اول مناط, حق کے ولا اسے ملتا جس نے آزاد کیا ہے, یہ فرمایا آپ نے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے مقام جی ہاں. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے اور کبھی قامہ کہتے تھے, سفیان کبھی سیدہ کہتے تھے. اب انہوں نے کہا ما بال اقوام اشترتون شروطا لیس فی کتاب اللہ, کیا بات ہے کچھ لوگ ایسے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو شرطیں کتاب اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. تو کتاب اللہ کے اندر نہیں پائے جانے کا مطلب کتنی شرطیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں؟ قرآن میں کتنی شرطیں موجود ہیں کہ یہ شرط لگاؤ اور یہ شرط لگاؤ یہ شرط لگاؤ؟ تو گویا کہ ایسی باتیں جو قرآن و سنت کے منافی ہیں, ایسی شرطیں کیوں لگاتے ہیں جو قرآن کے منافی ہیں, سنت کے منافی ہیں, شریعت کے اصول کے منافی ہیں؟ اس کو تعبیر کیا گیا ہے کتاب اللہ سے, ورنہ مراد نہیں مراد قرآن مجید میں جو شرطیں نہیں ہیں, یعنی وہ شرطیں جو شریعت اسلامیہ کے قرآن کے سنت کے منافی ہیں, ایسی شرطیں لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ تو فرمایا آپ نے اگر کوئی ایسی شرط لگاتا ہے جو شریعت کے اصولوں کے منافی ہے فلیس لہ, تو ایسی شرط کا حق اسے حاصل نہیں ہوگا چاہے وہ 100 شرطیں کیوں نہ لگا دے. تو یہ تبھی فرمائی آپ نے. تو یہ روایت دیکھیں گے آپ 12 آپ کے سامنے مختلف مسائل کے اندر آتی رہے گی, کتاب الشروط میں آئے گی, کتاب البیوع کے اندر آئے گی, کتاب العتق کے اندر آئے گی. تو یہ ان سارے مواقع سے حدیث آپ کے سامنے آتی رہے گی. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر مساجد کے ابواب میں ذکر کیا اسے, اور استدلال کیا ذکر البیع و شراء علی المنبر فی المسجد, مسجد کے اندر منبر پر بیٹھ کر کے بیع و شراء کا کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے حدیث لکھوائی بنا تھا آپ وان البیبل اس طرح تھی، تو مسجد بیٹھ کر ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں بیع و شرح کے مسائل کا ذکر یہاں پر کیا گیا، تو مسجد کے اندر بیع و شرح کے مسائل ذکر کرنے میں کوئی مزاحت نہیں، کرنا چاہیے، یہی تو لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. تو مسجد کے اندر بیع و شرح کے مسائل ذکر کرنا، کس طرح کی بیع جائز، کس طرح کی بیع جائز نہیں ہے، ان سارے مسائل کو آپ ذکر کریں مسجد کے اندر. لیکن مسجد کے اندر بیع و شرح کرنا اس کی قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے. چنانچہ میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث لکھوائی ہے، اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، فقولوا لا اربح اللہ تجارتک. اگر کسی کو آپ دیکھیں مسجد کے اندر بائے کر رہا ہے، شرا کر رہا ہے، تو آپ بد دعا کر دیجئے اس کے لیے، کیا کہہ دیجئے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت نہ فرمائے، برکت تمہاری تجارت میں نہ ہو. تو ایک تو منع کرنے کے حدیث پہلے آ چکی ہے، اس لیے کسی کو آپ نے دیکھ لیا تو بد دعا دینے کے لیے آپ کو کہا گیا شریعت کے اندر. ان سب سے معلوم ہوا کہ مسجد یہ بائے شرا کے لیے نہیں ہے. کیا مسجد میں لا کر کے اپنی دکان لگا دیجیے آپ، بیچنے کچھ سامان خرید و فروخت کریں آپ، یا کسی سے آ کر کے مسجد میں آ کر کے زمین کا بھاؤ تو آپ کریں وہ زمین آپ کتنے میں دیں گے تو ہمیں زمین. تو یہ سب مسجدوں کے اندر بہرحال نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بیع و شرح سے منع فرمایا ہے. ہاں بیع و شرح کے مسائل کا ذکر کرنا، ان کی وضاحت کرنا، وہ مسئلہ الگ ہے. جی اب کوئی آدمی آپ کا قرض باقی تھا، اب وہ آپ کو نہیں دے رہا تھا، اتفاق سے مسجد میں مل گیا ہو آپ کو، اتفاق سے مسجد میں آپ سے ملاقات ہو گئی. اب سمجھا آپ نے کہ اگر ابھی اس کا نہیں ہم پیچھے پڑ جا دیں اس کے، آئندہ پتا نہیں ملے شخص سے نہ ملا اتفاق سے مل گیا ہے، تو اگر اس کے وہیں آپ پیچھے پڑ جائیں ہمارا قرضہ آپ دیجیے، تو مسجد میں قرضے کا مطالبہ کرنا صحیح یا نہیں صحیح؟ بے شرح تو کرنا نہیں صحیح، لیکن مسجد کے اندر کسی سے قرضے کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو التقاضی والملازمہ، مسجد میں تقاضا کریں آپ، مسجد میں کسی کے پیچھے پڑ جائیں آپ کہ ہمارا قرض ادا کیجیے آپ، تو ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا مسجد میں؟ بلند آواز سے مانا جی یہاں پر روایت دیکھیں آپ، تو عبداللہ ابن کعب بن مالک روایت کرتے ہیں اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے ابن ابی حضرت سے دین کا مطالبہ کیا، ہمارا قرضہ دو. کانا لہو علیہ، جو ان کا باقی تھا ابن ابی حضرت کے ذمے، اور مطالبہ بھی کہاں کیا؟ مسجد کے اندر. اب وہ کہہ دیے کہ ابھی نہیں ہمارے پاس ہے، کہ نہیں ہم دیں، اتنے دن ہو گیا ہم نے نہیں دے رہے. اب آواز بلند ہو گئی، پرتفا سوادوں آواز دونوں کی بلند ہو گئی اس کے اندر. بغل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ موجود تھے آواز آپ تک گئی، تو آپ نکلے، حتیٰ کشفا صرف حجرت ہی، آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا. معلوم ہے کہ دروازے پر کیا لگا رہتا تھا؟ پردہ لگا رہتا تھا، وہ پردہ آپ نے ہٹایا اور فرمایا یا کعب. ہاں کعب. تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ. رسول حاضر فرمائے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ قال ذا من دینک ھذا، قرضے میں سے اتنا معاف کر دو، قرضے میں سے اتنا معاف کر دو. کیا مطلب؟ کتنا معاف کر دو؟ او ما بیدہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا. کتنا اشارہ کیا آپ نے؟ اے شطر آدھے کا اشارہ کیا آپ نے، کتنا قرضہ معاف کر دو. تو نے کہا قد فعلت یا رسول اللہ، ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم ہو میں ویسا ہی کرتا ہوں. قال فقد، پھر کس سے کہا آپ نے؟ ابن ابی حضرت سے کہا، جائیے جلدی ادا کیجیے قرضہ، آپ جا کر جلدی سا قرض ادا کیجیے. اس طرح سے آپ نے فیصلہ کروایا اور سفارش کر دی آپ نے، کہ اندازہ ہوا آپ کو مجبوری ہوگی، نہیں چھپا رہے ہوں گے یہ. تو اس طرح سے آپ تو معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر تقاضا کرنا صحیح یا غلط؟ صحیح ہے سر، تمہارے مسجد کے اندر تقاضا کرنا اس طرح سے اگر صحیح نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے، دیکھیے مسجد اس سب کام کے لیے نہیں ہے، تقاضا جا کر کے باہر کیجیے سب کہ ہمارا پاس دے نہیں نہیں دے باہر. آپ نے اس طرح کہا کچھ آپ نے نہیں فرمایا آپ نے اس طرح سے، تو معلوم ہوا اگر کس طرح سے مسجد مل گیا ہے اتفاق سے تو اسے تقاضا آپ کر سکتے ہمارا قرضہ بھائی دیجیے آپ کہیں چلا کر.